है। अब ये पार्वती जी ने धोखा किया, बताया नहीं हमसे, अब ये दुई का ब्याह कैसे हो। ब्रह्मा विष्णु महेश बहुत बड़ी पंचायत हुई उसमें। तो अंत में ये निष्कर्ष पर पहुँचे देवता लोग, एक शर्त उन्होंने रखा, 10-10 बीघा दोनों को खेत दिया गया कि इसमें तुम पैदा करो अनाज, जिसका ज़्यादा होगा उसी के साथ ब्याह होगा, अहिल्या का उसी को कन्यादान दिया जाएगा, अपनी योग्यता खुद दिखाओ, इसे भी समझ में आ जाएगा कि भाई ये पालन पोषण कर लेंगे। अब 10-10 बीघा खेत, दोनों के एक मेड़ एक डांड़, धान बो दिए दोनों। अब धान जब बड़ा हो गया तो इंद्र ने बादलों से कह दिया कि गौतम वाले खेत में पानी नहीं बरसना। अब उनका खूब हरा भरा था इंद्र का, गौतम के एक बूंद पानी न जाए करे सूखने लगा। तो गौतम ऋषि पार्वती से कहे कि माता जी हम सर थार जाएंगे, हमारा धान सूख रहा है, उधर पानी नहीं आने देते, मना कर दिए हैं बादलों को। पार्वती कहें ठीक है, हम विचार कर रहे हैं। फिर पार्वती गणेश जी से कहे, गणेश कहें ठीक है, गणेश चूहा से कहे, चूहा 10-15 चूहा और इकट्ठा कर लिए। अब छेद कर दिए इस पार उस पार मेड़ में, पानी भरा रहा वहाँ इंद्र के, और बह के सब आ जाया गए, ढारकन रहा गौतम ऋषि के खेत में। अब चूहा लग गए तो इंद्र वाले खेत का धान काट दिए, काट काट के एकदम नहीं मिटाए, वो बीडर कर दिए काट काट के, इधर धान खूब लहलाने लगा। अब स्वाभाविक इनके ज़्यादा धान हुआ गौतम ऋषि के, तो अंत में गौतम ऋषि के साथ ब्याह किया गया अहिल्या का। अब वो चिढ़ गए इंद्र, तो चंद्रमा से कहे, और इंद्र कहे तुम चाहे जहाँ चली जाओ, अच्छा हम इस अपमान का बदला लेंगे, तुम्हारे साथ हम धोखा जरूर करेंगे, अहिल्या से बोले। फिर चंद्रमा से कहे कि आ भाई तुम्हारे कहने पर हमने एक कदम रखा, अब देवताओं की सभा में हमारी बहुत उपहास हुई, अब ये बदला हम कैसे लें। तो चंद्रमा कहा कोई बात नहीं है। अब गौतम ऋषि जाते थे 4 बजे गंगा स्नान के लिए, मुर्गा बोल गया 12 बजे, चंद्रमा बन गया था मुर्गा, और इधर इंद्र के भेष में इंद्र पहुंच गया अहिल्या के पास। अंत में गौतम ऋषि समझ गए तो अहिल्या को श्राप दे दिए कि तुम पत्थर की हो जाओ, और इंद्र को भी ऐसे कोई श्राप दे दिए तुम कोढ़ी हो जाओ, क्या हो जाओ। अब ये फिर उसने क्षमा प्रार्थना किया, गौतम ऋषि बोले ठीक है, अब श्राप तो श्राप है, जब भगवान राम आएंगे तुम पर चरण रख देंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा, फिर अपने असली रूप में तुम आ जाओगी, भजन चिंतन करोगी तो भवसागर से पार हो जाओगी। फिर राम ही गौतम वो अहिल्या के उद्धार किए, उस बात को तो सब जानते हैं। तो अब यह एक कहानी है, दृष्टांत है कि यह मन जो है पहले तो कहाँ कहाँ जाता है, जैसे कि काकभूषण जी अकाल पड़ गया था, सब जगह कहाँ कहाँ गए, फिर गए उज्जैनी सुर उर्गारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी, गए काल कछु संपत्ति पाई, तहाँ फिर शंकर भगवान की सेवा करने लगे। उज्जैन गए, वहाँ उन्होंने कमाई किया, कमाई के प्रभाव से शिव जी के मंदिर में पूजा करने लगे, विप्र एक वैदिक शिव पूजा, मन क्रम वचन से एक थे विप्र देवता, उन्हीं को गुरु मान लिए। तो ये भाई है कि वास्तविक दैवी संपत्ति है धन, जो स्थिर है, आद्योपान साथ देता है आत्मिक धन। तो आदमी जो है इसीलिए कहा संत मिलन सम सुख जग कछु नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दैवी संपत्ति से जो हीन है वही दरिद्र है। संत महात्मा दैवी संपत्ति का उत्कर्ष कर देते हैं, उसे जागृत कर देते हैं, उसकी उसके धन को बता दिया करते हैं बस। इसलिए संत से बढ़कर के कोई सुख नहीं, संत मिलन के बराबर। काकभूषण जी ऐसे बहुत दुखी थे, दीन मनीन दरिद्र दुखारी। उज्जैन, उज्जैन का अर्थ होता है ऊंची जानकारी, यानी इधर से हट करके माया से भगवान की तरफ। और उधर जाएंगे तो कुछ न कुछ आत्मिक संपत्ति मिलेगी, भजन मिलेगा। तो कोई भी है जब सबसे ऊब जाता है तो भजन में लगता है। तो ये इष्ट उन्मुख लगन एक जागृत करता है, इष्ट उन्मुख लगन ही लड़की है। और मेरा कर्तव्य क्या है? कर्तव्य कपड़ा है, भजन करना है। और साधु के आभूषण है त्याग वैराग, त्याग वैराग के साथ साधक चल देता है भजन के लिए। लेकिन वो सब जानता है, अब वो लगन लग गई, त्याग वैराग भी है, सब कुछ जानते हुए भी। एक दादू दयाल थे, उन्होंने कहा सतगुरु मिलिया गैल में, सतगुरु हमको गैल में मिल गए रास्ते में। गैल माने वही है भगवत पथ वाली रास्ता है, कि लगन लग गई त्याग वैराग के साथ, अपने जो कर्तव्य था उसका निर्वाह करके त्याग वैराग के साथ साधक चल दिया भजन के लिए, तो सद्गुरु मिलते हैं गैल में, वही रास्ता पकड़ लिया। इसके पहले वो कुरास्ते में था, अब भजन करने लगा तब गैल में आ गया रास्ते में। तो जो रास्ते में आ जाएगा जिज्ञासु है तो सद्गुरु जरूर मिल जाते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुवम शंकर रूपिणम, जो शिव स्वरूप सद्गुरु हैं वो मिल गए, प्राण का संचार कर दिए। प्राण, प्राणायाम, योग विधि, भजन की विधि जागृत कर दिए। इसके पहले सब कहते हैं 14 प्राणी मरे के समान होते हैं, कौन कौन से हैं। और ये है कि जब सतगुरु मिल गए, योग विधि को जागृत कर दिए। राम जिन्हें कहा गया है, रमन्ते योगिन यस्मिन सह रामा, और तन बिनु परसु नयन बिनु देखा, या बिना आँख के देखते हैं, बिना शरीर के स्पर्श करते हैं, वो राम की जागृति कर दिए, तब माने प्राण का संचार हो गया। और एक दिन उनके निर्देशन पर चल करके ही साधक वहाँ तक पहुँच सकता है। बस यही है शंकर भगवान का प्राण का संचार कर देना, काया ही कैलाश है। अब वृत्तियाँ सिमट करके अंतर्मुख हो गई, वही एक कैवल्य की आस, केवल एक परमात्मा की आस, एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तो इंद्र माने होता है दसों इंद्रियों की विजेता अवस्था, कि दसों इंद्रियों को संयमित कर लिया, इसीलिए वो देवताओं का राजा है। वास्तविक दैवी संपत्ति ही देवता है, दसों इंद्रियों की विजेता अवस्था इंद्र है, दैवी दसों इंद्रियों को संयमित किया इंद्र है। अब इंद्र है तो भजन की एक विधि है, ऊंचा स्तर है साधना का। तो वर्षा ऋतु रघुपति भगत तुलसी साल सुदास, राम नाम बर बरन जुग सावन भादव मास। वर्षा ऋतु भगवान की भक्ति है, साल धान को कहते हैं, तो अधिकारी है साधक है वो धान है, जितने भक्ति करेगा उतने भगवान की कृपा वृष्टि होगी। साधक जो है इंद्रियों में तम का आ जाना, गौतम गोमानी इंद्रियों में तम आ जाना, यानी इसीलिए तो भजन करना है। जो चित्त में कालिमा है, अंधकार है, उसे नष्ट करना है। पानी उधर नहीं जाता तो किसान जैसे एक खेत से दूसरे खेत में पानी तो चला जाएगा, रुकावटें दूर करता है, नाली बनाता है, अब उधर भी पानी चला जाएगा। तो ये चित्त ही चूहा है, पहले तो दुनिया का चक्कर लगाता रहा, अब ये चित्त चूहा है, अभी भगवान के नाम का परिक्रमा करने लगा। अब महिमा अमित जानी गण राव, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, वहीं से गणेश पूजा है। तो ये आधी दूरी भगवत पथ की साधक जब तय कर लेता है, इसके पहले नहीं बोलना, जब स्वरूप में स्थिति मिल जाए, पूर्ण होने के बाद ही। महापुरुषों का कहना है कि बोलना चाहिए साधक को, बीच में बोलता है तो फिर से वो पत्थर हो जाएगा, श्रापित हो जाएगी उसकी लगन, श्राप लग जाएगा। भगवत पद की आधी दूरी साधक तय किया, बीच में बोलने लगा, जबकि सुबह में उठे लखन नि से विगत सुनी, अरुण सिखा धुनी कान, गुरु के पहले जगतपति जागे राम सुजान। लखन कहते हैं लक्ष्मण को, लक्ष्मण माने विवेक होता है, लक्ष्य पर दृष्टि हो, और सुबह उसे कहा जाता है प्रातिभ ज्ञान, प्रातिभ प्रातिभाद्व सर्वम, यानी अर्थात वृत्ति परा में प्रवाहित हो जाए तब बोलना चाहिए। विवेक जागृत है, विज्ञान रूपी राम वो भी जग गए, और सदगुरु हृदय से बताने लगे। अब सदगुरु हृदय से जागृत हो गए, बताने चिताने लगे कि भगवान नहीं मिले, लेकिन भगवान भाषाएं लगे, वो है प्रातिप सुबेरा वाला ज्ञान, जैसे सुबह सूरज नहीं निकल रहा लेकिन उजेला हो जाता है ऐसे दशा में। और जब उजेला हो गया, प्रकाश हो गया, फिर क्या पूछना है। तो उस समय बीच में ही जब साधक बोलने लगता है और वहाँ तक पहुँचा नहीं, तो बस वही श्रापित हो जाती है। यही इसी को कहा गया अहिल्या, इसी को कहा गया कुंडलनी। तो फिर क्या करना है, फिर से साधक को भजन करना है, नहीं वहीं पर वृत्ति रुक गई, श्रापित हो गई, पत्थर हो गया। कहते हैं निष्काम कर्मयोग का बीजारोपण हो जाए वो नष्ट नहीं होता, लेकिन जैसे कोई सो गया, जागेगा फिर आगे बढ़ेगा। तो मूल द्वार से पवन खींच कर उल्टा पंथ चलाता है, मेरुदंड की सीढ़ी बनाकर शून्य शिखर चढ़ जाता है। भ्रमर गुफा में जाए विराजय सुरता, यानी भ्रमर गुफा में जाए विराजय सोती, वो सुरता सेज बिछाता है, नाभि पंकज दल में सोती नागिन जाए जगाता है। नभ मंडल से अमृत टपके पीकर प्यास बुझाता है, सब कर्मन की धुनी बनाकर तन में भस्म रमाता है। और ब्रह्म कैसे स्वरूप मगन होए, ब्रह्मानंद स्वरूप मगन होए, आपो आप लखाता है। तो फिर क्या करना है कि परसद पद पावन शोक नसावन प्रगट भई तब पुंज सही, अर्थात फिर से श्वास प्रश्वास का जप करना है। तो नाभि माने होता है उसमें आठ कमल होते हैं, सात, तो उसमें नागिन सोई है। तो मन बुद्धि चित्त अहंकार ये चतुर्थ अंतःकरण आधुमुख है, ऊर्ध्वमुखी हो गए, और ये जो विश्व गलती थी चित्त की वृत्ति है वो अधोमुख हो गई, बस कुंडलनी जागृत हो गई। और फिर भ्रमर गुफा हृदय में सूरत को लगाना है, मन जब आकाशवत हो गया कोई अवकाश की नभ बिन पावे, तो मृत्यु से परे परमात्मा ब्रह्म आनंद का वो साधक पान करने लगता है। सुबह सुबह सब कर्मों को भस्मसात कर दिया, ब्रह्मानंद स्वरूप मगन होए अपने आप में वो पाता है। तो कोई भी किस्सा है, कहानी है, कोई दृष्टांत है, बात सब वही बात है, साधना की बात है, चाहे पुराण की हो चाहे दृष्टकूट हो कुछ भी हो, तो सबका अर्थ ही होता है। तो भजन कर कि भजन कैसे करें, कैसे न करें, तो भजन एक जागृति होती है। अब कहें कबीर की राम के कहे जगत गति पावे, खांड कहे मुँह मीठा, राम राम कहे से दुनिया गति पा जाए, तो खांड खांड कहने से मुँह मीठा हो जाए, बिना दरस परस किए नाम लिए का होई। राम नाम में अंतर है, कहीं हीरा है कहीं पत्थर है। तो जब सतगुरु मिल गए तो उस भजन को जागृत कर देते हैं, जागृत नहीं कर देते, भीतर से आत्म अनुभव सोस प्रकाशु प्रकाशा तब भव भेद मूल भ्रमनाशा, भेद भ्रमनाशा। तो यह आत्मा जो है जागृत हो जाए, अनुभव उसी को कहा है, वही प्रकाश है। इसी को कहे महात्मा बुद्ध अप दीपो भव, आपन दिया अपने से बनो। तो कुछ ऐसे महापुरुष थे जो कि उसी को विज्ञान कहा, दिया कहा, काका कहा गया। तो बिना गुरु भवनिध तरई न कोई, जव बिरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा विष्णु महेश के स्थिति वाला हो तब भी बिना वो सदगुरु के नहीं पार होता। अब सदगुरु जो हैं जब मिल जाते हैं तो हृदय के निर्मल नेत्र खुलते हैं। सूजई रामचरित मणिमाणिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जही खानिक। तो गुप्त है अथवा प्रगट है, वो दिखने में आ जा, अक्षर नहीं कि रामायण में अक्षर लिखा है दोहा चौपाई, ये नहीं कि रामायण में जितने पात्रों का नाम लिखा है वो दैवी संपत्ति है, वो सब कार्य करने लगेगी, देखने में आने लगेगा कि इसका अर्थ ये होता है, ऐसे से ऐसे ये है। तो वही है कि वो दिखने लगता है, माने कि का कौन है, रावण क्या है, मंदोदरी क्या है, अहिल्या का है, राम का है, वो सब दिखने में आ जाएगा, आचरण में ढल जाएगा। और इसीलिए कहा गया मनमुखी एक होता है, एक अंतर्मुखी, एक गुरुमुख होता है, एक मनमुखी होता है, एक बाहरमुखी, एक अंतर्मुख होता है। तो जब सदगुरु मिल जाते हैं तो अंतर्मुख खुद ही हो जाएगा। वो मिलना पर्याप्त नहीं है, वो भीतर से, जैसे अब अर्जुन थे कृष्ण भगवान के सामने, अब सब बताते गए कृष्ण भगवान अर्जुन को ज्ञान ध्यान, वो कहें सब हमें समझ में आएगा, फिर कहे कि अब मैं तुम्हें वो दृष्टि देता हूँ जिसके द्वारा तुम मुझे देख पाओगे। जब दृष्टि जी तब देखे कर्ण भगवान को अर्जुन, तब प्रार्थना करने लगा, तब प्रणत हो गया, क्षमा मांगने लगा। तो यानी समाधिर सिद्धिर और ईश्वर परिधाना, कि समाधि की सिद्धि कब होती है, जब हम ईश्वर को समर्पित हो जाए। अब ईश्वर है क्या, तो बस बात वही है कि क्लेश कर्म विपाकाशय या परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, अर्थात सब घुमा फिरा के क्लेश कर्म आशय से जो परे हो गए हों वो विशेष पुरुष ईश्वर है। तस्वाचक प्रणवा, उनका वास्तविक नाम ओम है। तत्जपस तदर्थ भावना, उनके स्वरूप का ध्यान ओम का जप करना, ये है ईश्वर परिधान। तो जब समर्पित हो गया साधक तो वो सब देखने में आएगा, समझ में आने लगता है। तो इसलिए अब ऐसा नहीं है कि हम समर्पित हो गए सब हो गए, ऐसा रहा कि एक कोई थे माड़वारी और गुरु बना लिए थे, और कहें हम गुरु महाराज आज से आपको समर्पित हो गए, कुछ मंत्र वंत्र बता दें। मंत्र भी बता दिए गुरु महाराज, जपा, फिर साल भर के बाद गुरु महाराज पहुँचे उसके यहाँ, रहे दो चार दिन, तब फिर कहे से वो गुरु महाराज की सेठ जी हम कल जाएंगे, और कहने लगे वो महाराज सेठानी से कि सेठ जी हमारे समर्पित भक्त हैं और श्रद्धा रखते हैं, और यानी समर्पित भक्त हैं, श्रद्धावान हैं। तो सेठानी कहे बताई महाराज तुम्हारा भक्त नहीं है सेठ जी, सेठ जी तो हमारे भक्त हैं। अरे गाय तुम कैसे बोलती है ऐसे, ऐसी बात नहीं है सेठ जी, हमारे भक्त तो सेठाइन का। अच्छा ठीक है, कल है हम बता देंगे, इस बात को प्रमाणित कर देंगी। अब गुरु महाराज कहें हम जाएंगे सेठ जी, और हमारा अंचला फट गया है, दो अंचला दो लंगोटी, 7 मीटर कपड़ा चाहिए। सेठ कहे लगे गुरु महाराज ऐसी बात है कि कुछ नहीं है, गोदाम खाली एकदम है, उस बार जब आओगे फेरी लगाने तो हम दे देंगे। ना ही कर दिया। अब सेठानी को खबर लगी कि 7 मीटर कपड़ा नहीं दिए मार्किन। तब उसने कैसे महाराज का प्रार्थना किया कि महाराज हमारी तरफ से आज रुक जाए। वैसे महाराज का मुंह लटक गया कि ससु बताओ ये क्षुद्र वस्तु थोड़ा से मांगे। अब पहले कहा हम समर्पित हैं, कहते गोदाम में को कपड़ा ही नहीं है। अरे कहीं से मंगा देता, पैसा से नहीं दिया तो फिर वो सेठानी रोक लिया। जब रोक लिया कहे महाराज कोई बात नहीं, आप चुप रहें, देखत रहें बस वही। अब सेठानी जानबूझ के शाम के कहने लगी हमारे पेट में दर्द है, और दर्द में चिल्लाने लगी, फिर लौटने लगी, भयंकर दर्द, कहे पेट फट जाएगा, मर जाएंगे, कलेजा जैसे कोई खा रहा हो काट काट करके, और चिल्लाए यहाँ से वहाँ, बार बिखराए हुए आंगन में। सेठ का खबर पहुँची, नौकर बताए सेठानी बहुत बीमार हैं, ज़्यादा गंभीर है, सीरियस। सेठ देखे कहें कहा बात है, कहे बस अब मर जाएगी, अंतिम समय, कहे बात कहा हो गए, डॉक्टर वैद आ गए सब, नाड़ी वाड़ी देखे, कहे एकदम सही है, ब्लड प्रेशर वगैरह को कुछ बीमारी नहीं है। और कहे अरे बीमारी नहीं कि हम मरी जाती हैं। तो भाई डॉक्टर कहे कि इसी से पूछो, तो फिर सेठानी से पूछा गया, तो सेठानी कहे पर साल यही बीमारी हमको पकड़ लिया था, तो हमने मने मन मनौती किया गुरु महाराज को कि यदि गुरु महाराज हमारी बीमारी ठीक कर दें तो हम 51 मीटर रेशमी कपड़ा चढ़ाएंगे, 11,000 रुपया, 5100 रुपया, और 5-6 किलो बतासे, 5 नारियल। ये मनौती मान दी है तो ठीक हो गई थी, लगता है हम ना ठीक होंगी, मर जाएंगी, गुरु महाराज जा रहे हैं। सेठ कहा चुप रहो चुप रहो, और कहे तुरंत है मुनीम से कि जल्दी से ले आओ रेशमी कपड़ा ले आओ, और 51 मीटर कहा था 53 मीटर ले आए, तमाम बतासा नारियल 11,000 रुपया और बहुत सा रख दिए सेठाइन के आगे। सेठाइन छू दिया, कहा यार पेट तो हल्का गया कुछ, कहे अब ठीक है। अब हंसने लगी, कहे जल्दी गुरु महाराज को चढ़ा दे। अब गुरु महाराज को चढ़ा दिया, हंसने लगी ठीक, कहा एकदम हम ठीक हो गई। जब ठीक हो गए तो गुरु महाराज भी खुश हो गए। तब सेठाइन बोली कहा ये बताओ महाराज, सेठ जी तुम्हारे भक्त हैं कि हमारे भक्त हैं, ये बताओ। तो से महाराज बोले, गुरु महाराज कहे सही कहती हो, तुम्हारे भक्त ज्यादा है, इसलिए बात यहाँ पर अटक जाती है कि आत्म अनुभव सो सब प्रकाश, तब भव भेद भ्रम, तब भव मूल भेद भ्रम नाशा। तो यह भ्रम नहीं मिटा करता, क्योंकि हम समर्पित नहीं हैं, और ऊपरे ऊपर यानी माया, माया के तो हम भक्त हैं भीतर से, भगवान का ऊपरे ऊपर, तो बस यही एक रुकावट है। तो जब तक ये है कि जो असत्य है उसी को हम सत्य समझ लिए, जो सत्य है उसे असत्य समझते हैं, इसी का नाम भ्रम है, इसे भ्रांति दर्शन कहा गया है। तो सतगुरु मिले जाहि जिम संशय भ्रम समुदाय। तो जब समर्पित हो गया है, मन से ध्यान करने लगा, तो सब दिखने में आ जाएगा, सब है उसके पास। लेकिन ये बहुत मुश्किल से हो पाते हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी नहीं हो पाते। तो गुरु पूर्णिमा थी। अब गुरु पूर्णिमा के बाद, गुरु पूर्णिमा माने आषाढ़ के पूर्णमासी को कहा जाता है, तो सब शिष्याया करते हैं, गुरु महाराज को समर्पित होते हैं, समर्पण करते हैं, जो कुछ है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पूजा करते हैं। व्यास जी थे, उन्होंने शुरुआत किए थे चार वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्रों की रचना किया उन्होंने, व्याख्या किए। वेद तो अनादि हैं, बहुत पहले से थे, और गुरु की पूजा की। उनके बहुत से शिष्य थे और सबको बता दिए कि अब अपने अपने स्थान जाओ। कोई 4 महीना के लिए, फिर सब करने लगे कि 4 महीना कहीं भी बैठ गए, जहाँ वर्षा हो गई तो 4 महीना वर्षा के दिन वहीं बिताते थे। उसे कहा जाता था चतुर्मास। 4 महीना के बाद जब वर्षा समाप्त हो गई शरद पूर्णिमा को, फिर आते थे दर्शन करने। स्थान छोड़ने के पहले कुछ में कुछ भंडारा हवन कुछ कर देते थे। तो यह ऋषियों की पहले की परंपरा थी। गुरु महाराज कहते थे जहाँ पर पानी और धूना हो वहाँ रुक जाना चाहिए साधु का। पानी हो, लकड़ी हो, यानी पानी और धूना लकड़ी और व्यवस्था भगवान सब किया करते हैं, अपने से नहीं सोचना पड़ता। अब आजकल के साधु हैं, कोई स्थान बतावे वहाँ पर अच्छा है, उपयुक्त स्थान रहेगा चतुर्मासा के लिए, पहले पूछेंगे मोबाइल का टावर पकड़त है वहाँ तक रोड गई है, हाँ कि मोटर गाड़ी, यानी भक्त लोग आया करें कार मोटर से, वहाँ तक सड़क है कि नहीं, वाहन पहुँचेगा कि नहीं। धूना पानी वाली बात अलग हो गई है। अब सबसे विघन है मोबाइल, भजन में, भजन में बैठे हो आज ही बात करो, जब बात किया तो बस, हाँ तो मोबाइल और बीबी दो जना, दोनों के अति चर्चा, ना बोले तो बेचैनी, बोल दे तो खर्चा। हाँ तो एक रहे है भजन करा गए सेठ रहे, मोबाइल बंद कर दिया करें, ये सही बात है। लेकिन उसके घर वाली के पहुँचो फोन उसमें आया, दौड़ के ओका बिटिया दे दिया, कहे छोटी मौसी फोन आया है। अब वो बात करी मौसी से तो फिर बाद में भजन में मन लगी। तो ये सब ये है सब विघन भजन में। जैमिनी ऋषि व्यास जी थे, इसके बाद उन्होंने लिख रहे थे, एक था उसका नाम रहा ब्राह्मण ग्रंथ, लिख रहे थे तो उसमें एक सूत्र था, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानों मपि कर सती। बस जैमिनी ऋषि चले गए थे चतुर्मासा में और फिर उनको बुलाए विद्वान थे, कहा इसको जांच कर दो, कहीं पर गलत हो तो हड़ताल का चिन्ह लगा दो। तो उसने जांचा, विद्वान थे बहुत बड़े जैमिनी ऋषि, तो वहाँ पर गलत साबित कर दिए कि महाराज ये सूत्र गलत है, इसका अर्थ होता है इंद्रियों का समुदाय इतना बलवान है कि ये मूर्खों की बात छोड़ो बड़े बड़े विद्वानों को घसीट देता है, तो इसलिए मूर्ख नहीं विद्वान छोड़ दें, विद्वानों ना कर सती लिख दे कि वो विद्वता अपने विद्या के बल से बचेगा। वो एक जने लिखत रहा रेलवे स्टेशन में कि जेब कतरों से सावधान, वो पेंटर वो पेंटर वो एक कौन जेब काट लेके चला गया, वो लिखत रहा जेब, तो हम दूसरे कहते मोबाइल हमारे बजाय लगा। तो ये एक स्टेशन में पेंटर लिख रहा था जेब कतरों से सावधान, और जब वो लिखे में बजा रहा था एक पहुंचो जेब कतरा, उनका जेब काट के चला गया। तो दूसरे का मोबाइल कहते खुद हमें जेब में बजा सा। वो लिख रहे थे तो कहा ये गलत है विद्वान है वो बच जाएगा, तो कहे नहीं यार हमारा 80 साल का अनुभव है हम सही लिखे हैं, क्योंकि जैसे तूफानी हवा यानी झंझावत का होता है वो एक तूफान समुद्री नाव को अपहरण कर लेता है, वैसे ये इंद्रियों का समुदाय बलात् मन को हटात खींच देता है भगवान से, इधर मायम लगा देता है, ये बहुत बलवान है। तो वो कहे नहीं यहाँ पर न लिख दें न कर सती, तो कहे सुबह इसका निर्णय होगा। अब गुरु चेला में यानी वाद विवाद हो गया, वो कहे बात हम सही लिखें व्यास जी, जैमिनी कहे नहीं गलत है ले। तो फिर वो चले गए अपने कुटिया में, और जहाँ वो रहते थे 2-3 किलोमीटर दूर था, और दिन डूब गया, पानी बरसा, आंधी आई, कुटी में घुसे थे तो आंधी आई, फिर पानी बरस गया, बड़ा सुहावना मौसम हो गया, दिन डूब रहा था, आधा भीतर आधा बाहर, तो देखे बाहर निकल करके बहुत साय साय ठंडी हवा चल रही थी, तो एक नवविवाहिता कोई लड़की थी पेड़ के नीचे ठंडा रही थी, वो देख करके जैमिनी ऋषि जब दरवाज़ा खोले उधर को चल दिया, तो जैमिनी सोचे ये कहाँ से आ गई दिन डूबते समय, कांप रही थी ठंड के मारे, और उसने कहा कि महाराज हमरा जा रही थी ससुराल, भेजे मायके वाले, पानी बरस गया, आगे जंगल है जंगल, शेर चीता खा लेंगे, अब हम क्या करें। जैमिनी धर्म संकट में पड़ गए, कहते हैं जाओ कोई खा गया तब भी पाप लगेगा, यहाँ रहती है तब भी, अब क्या करें, इतना पतला कपड़ा पहने रही, पानी भीजा रहा। जैमिनी कहा अच्छा भीतर चल गया हमारे कुटिया के, कपड़ा वपड़ा सुखा लेना, रोटी वोटी वहीं धरी खा लेना, भीतर से बंद कर लेना सिकड़ी, और खोलना नहीं, सुबह निकल के भग जाना जहाँ से आई हो तहाँ से, चाहे हम भी बुलाओ तब भी खोलना, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश कोई आ जाए, चाहे दरवाजा फट जाए, खोलना नहीं है। कहे बाहरी गुरु महाराज की अपार कृपा हुई, अब भीतर घुस गई, दरवाजा बंद कर लिया, बाहर चट्टान में जैमिनी ऋषि बैठ गए भजन में, और जब भजन में बैठे तो वही दृश्य जो देखे थे वही सामने, बार बार मन को हटाए, अब नहीं हटत रहा, दरवाजा पीटने लगे, वो बहुत चिल्लाए, कहे का बात है, कहे खोल दे, कहे नहीं गुरु महाराज का आदेश है, हम नहीं खोल सकते, कहे गुरुए महाराज बुला रहे, कहे चाहे जो हो तू। जैमिनी ऋषि ऊपर चढ़ गए, छप्पर फाड़ के कूद पड़े, और जब कूदे देखे 80 साल के वही बुढ़वा व्यास जी बैठे थे, ध्यान लगाए ऊपर को देखे, कहे क्यों बेवकूफ छप्पर क्यों फाड़ा, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानों मप कर सती कि न कर सती, अब तो कांपने लगा बेचारा पसीना, अब कहा करे, 2-3 चिमटा मारे, कहे जा सारे तुम मन से पति तो। तो इसलिए गुरु यदि कह दे आम है तो आम है, भलाई अमिली है, अमिली कह दे आम है तो आंबे मानना चाहिए, तुम्हें फल आंबे का मिलेगा, अब अगर बहस करोगे तो बस फिर यही है, भगा दी। फिर उन्होंने एक कर्मकांड लिखा कि जो है तो भीतर की है दैवी संपत्ति, वैराग्य रूपी हनुमान है, आदि शक्ति पार्वती है, जो प्रेम ही पार्वती सब है देवी ने, बाहर वही बना दिए कि खाली दिमाग शैतान का घर नहीं, का धोओ मांजो। जैमिनी ऋषि फिर पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा यानी उन्होंने लिखा वो एक शास्त्र, तो इसलिए इसमें पढ़ाई लिखाई और कुछ नहीं लगती, सरल स्वभाव न मन कुटलाई, जथा लाभ संतोष सदाई, सरलता के साथ मन में कुटिलता ना हो, मन क्रम पचन से भगवान का भजन करना चाहिए, एक गुरु कह रहे दूसरे चेला, और चेला ही महा आलसी रहे हो। एक दिन गुरु महाराज भोजन वोजन बनाए, कहे जाए तुलसी पत्ती ले आओ तो फिर हम भोग लगाएं, तो एक कहते कहते हम नहीं जानते गुरु महाराज तुलसी पत्ती कैसे होती है, दूसर का सोचा हमारा नंबर आएगा हमको ना कह दे, कहे जानते नहीं केला जैसे पत्ती होती तुलसी का, लया गुरु कहे दोनों सा जस का तस है, अपने गए भोग लगाए परोसे, कहे क्यों भोजन करोगे, कह रहे गुरु महाराज हम हर एक आज्ञा का उल्लंघन थोड़ी करेंगे, मजे का खाबो भाई। तो यह दशा हिया है, दूसरी जगह जहाँ होता है गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है आश्रमों में, तो चेले लई जात है गुरु का खवावा करते हैं, और यहाँ गुरुए का खाते खूब ठूस गए, अब हटाए से नहीं हटते, अब कुछ कहे तो कहिए केला जैसे पत्ती होती तय चला जाओ, कहे तय चला जाओ, वैसे ऐसे चार गंधेड़ी रहे गांजा पीलीन साधु, ऐसे तो गए बाहर कहीं एक जगह जंगल में बनाए बाटी चौका, अब केलक पत्ती रह गया जा केलक पत्ती काट लाओ तब फिर खाया जाए, क्योंकि गांजा पी लिए, अब गांजा का नशा चढ़ा, एक कहे हम ना जाएंगे, वो कहे हम ना जाएंगे, तो एक कहे अच्छा जो उस्ताद रह गए हम चुप रहो, जे आगे बोल दे बस वही केलक पत्ती काटने जाएगा, अब चुप रहे तो कुत्ता रहते हैं जहाँ कुछ खाना पीना बनता है वो सुगंध से पहुँच जाते हैं, वो नहीं हाँ कुत्तन को हटाए, कुत्ता सोचे पागल है खाए लगे, वो सोचे बोल देंगे तो केले की पत्ती काटना जाना पड़ेगा, सब चुपचाप बैठे रहे नहीं है। कुत्ता सब खा चले गए। अब पुलिस वहाँ पहुँच गई तो पुलिस बहुत का हाथ हाथ उठा हुआ आत्मसमर्पण करो, सोचे डकैत तो कहते हैं, पकड़े पुलिस वाले, बहुत मारे पीटे, बोलबे नहीं भाई कि केला की पत्ती काटना जाना पड़ेगा, ले गए थाने में, धमकाए वमकाए, पागल घोषित करके दरोगा छोड़ दिया। जो सिपाही रात में परेशान हुए, दीवार में एक सिल लड़ा दिया, घायल मिला ना जुला, रात भर परेशान भाई ठंड में, उसके लगा सिर में, उसने कहा बात के मर्म को नहीं जानते ढकेला ढकेल, तो तीन लौटियाँ कहे बस जब केलक पत्ती काटे तुम आगे बोल दिया। तो इसलिए ये पाप है पुलिस है और ज्ञान ही गांजा है, और जिसे ज्ञान की गरिमा आ जाती है, ज्ञानवाणी या ज्ञान नहीं, ज्ञान प्रत्यक्ष दर्शन का नाम है, जो कुछ कहा सुना जाती है वाचिक ज्ञान, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन यही वह नशा चढ़ जाते फिर सधुवन का हम ज्यादा जानते हैं बस। भजन ही भोजन है, जो भजन किया कर्म रूपी कुत्ता दूषित कर्म वो भजन चौपट कर दिया, तो पाप है पुलिस है, पाप चढ़ बैठता है। तो इसलिए गुरु के बातों में गुंजाइश, कलयुग की तिकड़न बाजी, तो गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, और चलत कुमग पग पर ही न खा ले, तो माता पिता गुरु कहें बात जो है बिना कहे बिना उससे समझना चाहिए, थोड़ी सी सेवा में भी विवेक होना चाहिए। एक गुरु गए रहे हैं तो गर्मियन के ऋतु में पहुंच गए थे एक के यहाँ भक्त के यहाँ, तो गर्मी में बेचारे खूब वो नहाए, गर्मी का महीना रहा, साबुन तेल खूब लगाए वगाए, कुछ रहा यादव लोगन का घर वो देखत रहे, गुरु महाराज कृपा किए हमारे हो यहाँ तो हम भी ऐसे सेवा करेंगे। तो बुढ़ापा गुरु तो उन्हों सब पूरा गांव चेला रहा, तो उन्हीं के मोहल्ला में रुक गए, जाड़े के महीने में पहुँच गए। अब यादव नहाए लगे, एक पहुँचे वो पहन लिया बिछाए कपड़ा, कह रहे हम सेवा से वंचित रह गए, वह 10 बाल्टी डाल दे, फिर कोई भैंस दूध के आओ गाय भैंस, गया हम पिछड़ गए, ऐसे ऐसे मुहा दिन गुरु का नगुआ नगुआ। तो जब मर गए गुरु तो कहते भले गुरु तू मर गया, चेला भय आनंद, छठे मास गुरु आओते चेलन को दुख दयन, कि बड़ा नहीं तो छठे महीना आ जाए, कहे लकड़ी दिया ऊपरी दिया इतना आटा इतना दाल। तो बहुत से गुरु ऐसे हुए जो कि चेला का शोषण करते हैं, और कुछ ऐसे शिष्य हुए हैं जो गुरु का शोषण किया करते हैं, कुछ ऐसे शिष्य हुए जिनके द्वारा गुरु जाने जाते हैं, कुछ ऐसे गुरु हुए जिनके द्वारा शिष्य जाना जाता है। तो ये बात तुलसीदास जी के पहले नरहरियानंद जी का बहुत कम लोग जानते थे, और तुलसीदास जी ने ही जब महापुरुष हो गए रामायण लिखे, उनके नाम का उजागर किए, सब दुनिया जानती है तुलसीदास जी के गुरु कौन थे, नरहरियानंद जी थे। हाँ तो अब आगे हम ना कहेंगे, समय बहुत ज़्यादा, बोलो गुरुदेव भगवान हम की जय। थक गए कहा बढ़िया बात कह दे, ऐसा रहा कि ना कहा बच्चा औरतें ज्यादा हंसती हैं तो इसलिए हम सोचते रहे। अब कहीं डाल एक गुरु रहे तो सेठ जी बड़े अंतरंग भक्त रहे, एक पंडित जी रहे तो गुरु बनाए रहे, तो गुरु के यहाँ रोज जाया करें, वहाँ उनकी सेवा हुआ करें, नाम रहा उनका देवदत्त, और देवदत्त नाम था पंडित जी का, अंतरंग भक्त था, गुरु महाराज को सेवा करता था। अब उसकी जो घर वाली रही वो मने मन बहुत चिढ़ा करे, कहे जब से गुरु महाराज के यहाँ जाने लगे दिनों दिन इनकी बुद्धि भ्रष्ट होती चली जाती है, घर में इनका पाँव नहीं रुकता, और सब देवदत्त के ऊपर बहुत नाराज रहती थी वो सख्त पंडिताइन, उनसे ज़्यादा गुरु महाराज के ऊपर नाराज रहती थी कि मिल जाते गुरु इनका तो हम दाढ़ी नुपाल लेते। अब एक दिन वो नहीं गया देवदत्त, काम रहा कुछ, गाय का घास लेने चला गया, गाय एक थी तो भूसा नहीं था, घास छोड़ने चला गया था। सुबह कोई कार्य बस कहें आज देवदत्त नहीं आया, तो गुरुए महाराज चले गए उसके घर। तो पंडिताइन देखा तो जर भूतान फी कहती गुरु महाराज प्रणाम, गुस्सा को रोक करके। तब पूछा कि कहे देवदत्त कहाँ है, कहे महाराज तुम्हारा चेला वो सामय से सनक गए हैं, पागल हो गए हैं, कई लोगों को गणा से काट डाले, अब तुमको ढूंढ रहे हैं कि गुरु महाराज मिल जाते तो उनसे भी हम उरीड़ हो जाते। अब यह बात सुन के गुरु के हवा खसक गए, अब भागे उल्टे पावन कि गणास लिए ढूंढ रहा है हमको। अब गए तो देखते हो जाए पीछे जाते हो रहे, तब से देवदत्त आ गया घास लेकर के। वो हंसने लगी, कहे कहो तुम्हारा आज गुरु आए थे, कहें आए रहे कुछ पानी वानी पिलाया है, कुछ स्वागत किया, सेवा किया, कहे हम नहीं किए, वो जल्दी रहे चले गए टीन ना करके। कहे क्यों जल्दी थे, कहे वो मांगत रहे गणास हमसे। तो हम नहीं दिए गणास, चले गए गुस्सा करके। कहे रे सब गुरु महाराज का दे देना चाहिए। कहे देखो तुम आप परलोक बनाते हो, हम भी अपना परलोक बनाते हैं, तुम्हारे गुरु महाराज सर्वस तो हमारे तुम सर्वस, बिना तुम्हारे आज्ञा के एक तिनका किसी को न देंगे, चाहे भगवान क्यों ना हो। अरे कहे तो दे देती गणास, का है क्षुद्र वस्तु, कहे हमें ज्ञान न सिखाओ, थोड़े दूर गए जाए दौड़ के दया। अब वो दौड़ा बेचारा वैसे उघार, धोती समेटा, कमर में गमछा दुपट्टा बांध लिया, तेजी से भागा। अब उधर पहले डरवा दिए रही है कि गणा दिए दौड़ खोजा था। अब देखे खड़ा हूँ गुरु लिए हाथ में दौड़ लगाए जीव छोड़ के, दिखे अब बुढ़ापा शरीर गिरत पड़त कि अरे बाप रे आज तो सर्वा बधिर दे। गए कुटिया में चिल्लाने की देवदत्ता पागल हो गए पकड़ो। अब सब भक्त लोग रहे सब दौड़े वहाँ, कहे कहाँ बात है रे, कहे पागल हो गया है, मार डारी गणास दी है, कहे सावधानी से पहले उसका अस्त्र छीनो। पकड़े उसे, पकड़ के खूब नहुहाए, बार छुलवा दिए गुरु का और पीटो सारे का। अब गणास लिए मार थे पागल हो गया, ठंडी के महीने में कस के नहुआ दिए, कमरा में बांध के डाल दिए। अब बेचारा कहाँ पत रहा, दो घंटा बाद गुरु गए हाल चाल पूछे, रोए लगा कहा गुरु महाराज अपराध रहा, इतनी बड़ी सजा हमको दिए आज, कहे तुम पागल हो गए थे। कहे बिल्कुल हम नहीं रहे पागल, कौन कहा, कहे पंडिताइन कह रहे पागल हो गए, गणास लेके मारे तुम्हें ढूंढ रहे हैं। कहे वो ही तो हमको कहा था कि गणास ले आए गुस्सा चले जाते जाए दौड़ के दयाओ, हमें ज्ञान मत बताओ। तो तब समझ में आया देवदत्त के कि अरे बाप रे गुरु चेला के बीच में ससुईया औरत थी एक, बाद झगड़ा लगा दिया। तो उस दिन से फिर सही में त्याग दिया घर, कहे अब हम जाब न करेंगे। तो इसलिए कोई भी है भजन करने लगता है तो औरत बाधा करती है, और औरत भजन करने लगी तो पुरुष बाधा हो जाता है। बहुत ऐसा कम देखा जाता है जहाँ कि स्त्री पुरुष दोनों बराबर, दोनों के यानी विचार मिलते हों, ये बहुत कम पाया जाता है। और तो इसलिए बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मर गई रही है कौनो घर वाली, तो जैसे अमराज रहे तो सत्यवान का पकड़ने आया था, तो यहाँ पर उसकी घर वाली मर गई थी, तो यमराज पकड़ने आए थे उसे, तो दौड़ करके गया यमराज के पीछे पीछे। यमराज घूम करके तो देखे, कहे देखे एक बार वो सावित्री हमें बेवकूफ़ बना दिए रही है, अब हम वरदान वरदान ना देंगे, हम कुछ ना बोलेंगे, हम इसे अब छोड़ नहीं सकते। तो उसका आदमी कहे महाराज आए हम बतावें आए रहे कि तीन बार तुम्हें हाथे से छूट गए, अब ना छूटे पाओगे, मजबूत पकड़े ले जाइए। कैसे कैसे? औरत मर गई थी किसी की, यमराज पकड़ के ले जा रहा था, वो पीछे पीछे गया, तो यमराज कहे देख चाहे जो मांग ले इसे हम ना छोड़ेंगे, कि तुम्हें दया बस हम इसे इसका प्राण छोड़ दे। कहे तो आदमी कहे बस महाराज यह हम कहाँ आए थे कि छोड़िए मत, तीन बार तुम्हें चंगुल से छूट गई है, मजबूत पकड़े रही है, गाय परेशान कर दी तुम्हें। पहले तीन बार कब छूटी रही? हाँ कहे बिल्कुल हम ना छोड़ेंगे अब। तब ये कहाँ का प्रसंग, अब कहाँ पहुँच गए बात। ये बात ऐसी है कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहज भजन जगत सब सपना, सारा संसार सपना है, भगवान का भजन ही सत्य है। 88,000 वर्ष तक शंकर भगवान 87,000 तक ध्यान में बैठे रहे। बीते सम्मत सहस 87 तजु समाधि शंभु अविनाशी। पार्वती जी ने पूछा महाराज इतनी लंबी समय में आप कौन सा अनुभव देखें? कहे बस ईश्वर का भजन सत्य वो सब सपना है, भगवान का भजन करो। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। ठीक।